בעזרת השם יתברך, הספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות פורים, הלכה ב'. על פי המאמר, ויהי הם מריקים שקיהם, סימן י"ז, התבאר היטב כל עניין פורים, יעוין שם כל המאמר. א', כי המן רצה להשמיד ולהרוג וכולי את כל היהודים, ורצה לבטל ההתפארות של השם יתברך שמתפאר עם עמו ישראל. ועל כן רצה להתגבר בחודש אדר שמת בו משה רבנו עליו השלום, שהוא היה מגלה ההתפארות, ועל ידי זה זכה להביא התורה בעולם, שהוא בחינת ההתפארות שמתפאר הקדוש ברוך הוא עם עמו ישראל, על ידי התורה שמקיימין ישראל. ועל כן על ידי התורה היה התגלות הרצונות של הבריאה, כמו שכתוב בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. כי אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. כי התפארותו יתברך הוא עם עם ישראל על ידי התורה כנ"ל. ועל כן התורה נקראת תפארת כמובן. ומשם היה כלל קבלת התורה על ידי שהיה יכול לגלות ההתפארות של כל אחד ואחד מישראל, אפילו מהפחות שבפחותים. כמו שמובא במאמר כי תצא, בליקוט את עניין הסימן פ"ב. שמשה היה מקשר עצמו עם הפחות שבישראל, והיה מוצא בו אלוקות, כי היה עניו מכל האדם. ועל ידי זה עשה דרך כבושה בחודש אלול, והביא אז התורה לעולם, עיין שם. ועל כן זכה משה לכליל תפארת, כמו שכתוב, ישמח משה במתנת חלקו, כליל תפארת בראשו נתת בעומדו לפניך וכו'. כי על ידי מעמד הר סיני שזכה לקבלת התורה, שהוא בחינת התפארות כנ"ל, על כן זכה לכליל תפארת, מאחר שהכל נעשה על ידו כנ"ל. ועל כן רצה להתגבר דווקא בירח שמת בו משה כנ"ל. ועל כן עיקר התגברותו היה על ידי פגם האכילה שנהנו ישראל מסעודה של אותו רשע. שכל זה היה על פי עצתו כדי להכשילם במאכל של איסור. כי על ידי פגם האכילה נפגם ונתערבב הדעת, שעל ידי זה מתכסה הצדיק שמגלה ההתפארות כמו שמבואר שם. ומשם יניקת המן והסטרא אחרא שיניקתה מפגם המזבח, פגם האכילה, שעל ידי זה נתגבר טירוף הדעת שמשם יניקתו. ועל כן עשה המן עצמו עבודה זרה, כי יניקת העבודה זרה ומשם מבחינת פגם המזבח הנ"ל כמו שכתוב שם. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, שהמן מרומז בהתורה, בפרשת המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. כי עיקר יניקתו מפגם האכילה, שעל ידי זה נפגם הדעת, שזה בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע. כי על ידי פגם האכילה נתכסה אור הצדיק המגלה ההתפארות, ונפגם בחינת ההתפארות חס ושלום. ומשם יניקת העבודה זרה מנפילת ההתפארות, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן עשה את עצמו עבודה זרה וכנ"ל. ועל כן צריך לתקן פגם המזבח לזכות לאכילה בכשרות, שאז דייקה על ידי האכילה נתרומם ונשלם הדעת. וזה נעשה על ידי הצדקה כמו שכתוב שם. וזה בחינת מתנות לאביונים שנותנים בפורים, שעל ידי זה נתרבה האהבה והשלום, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, שעל ידי זה נכתבין דברי מרדכי בספריהם בבחינת וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי כמו שכתוב שם. וזה בחינת קריאת המגילה, שזה בחינת הכתב שנעשה על ידי מרדכי שנכתב ונחקק בספריהם, שעל ידי זה נעשה הנס. כי על ידי זה נעשין גרים בחינת ורבים מעמי הארץ מתייהדים, שעל ידי זה נשלם פגם המזבח, שעל ידי זה נשלם הדעת, שעל ידי זה נתגלה אור הצדיק המגלה ההתפארות של ישראל. ועל ידי כל זה הוא מפל את המן שיניקתו מפגם המזבח כנ"ל עיין שם היטב. ועל כן עיקר תיקון המגילה נתקנה ונעשית שתהיה כתובה בספריהם, כמו שכמובן שבשביל זה אין שום הפרש, אין שום בפירוש כל המגילה מחמת זה שתהיה כתובה בספריהם. כי כל עיקר בחינת המגילה הוא בחינת הכתב שנחקק ונכתב בספריהם שנעשה על ידי מרדכי. שעל ידי זה נעשה הנס שמפל את המן כנל. וזה שכתוב, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, עליהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, שזה לא מצינו במקומות אחרים, כי אין דרך המקרא לכתוב, רק שיתר הדברים נכתבים בספרי המלכים של ישראל ויהודה. אמנם כאן, שהמקרא מפרש שכל מעשה תוקפו וגבורתו של הנס וגדולת מרדכי כתובים עיקר בספריהם, כי שם רואים גדולת מרדכי ותוקף הנס שעשה אז, שהיכול לעשות בחינת כתב כזה בספריהם, שעל ידו הוציא הטוב שהיה כבוש ביניהם כל כך כמו שהיה אז, ונעשה אז נס גדול כזה על ידי הכתב הנעל כנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, שבשעה שבא המן למרדכי להרכיבו על הסוס וכו', מצאו שהיה עוסק בהלכות קומץ של מנחה וכו'. ואמר לו, עתה קומץ מנחה דידחו, ובאתי 10,000 כיכר כסף. קומץ מנחה דייקה, היינו בחינת קורבנות שהם שלמות המזבח, שעל ידי זה היה מפל את המן כנל. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו, הכל בשביל להרבות השלום, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח, שגם כל הצדקה של מתנות לאביונים הוא הכל בשביל זה כנל. ועל כן מצווה גדולה לאכול בפורים ולהרבות בסעודה מאוד, כי עיקר שלמות הדעת ותיקונו, והכנעת הכסילות, שמשם יניקת המן כנל, הוא על ידי אכילה שהוא בחשרות כנל, וכמבואר שם עיין שם, שזה נעשה על ידי הצדקה ומקרא מגילה כנל. ועל כן נוהגים לעשות עיקר הסעודה סמוך לערב, אחר שעשו התיקונים של הפורים שעל ידם נשלם הדעת כנל. אז הותרה האכילה, והוא מצווה גדולה להרבות בסעודה, כי אז האכילה הוא עיקר שלמות הדעת כנל. ועל כן מתענין קודם פורים תענית אסתר, כי התענית הוא תיקון תאוות אכילה, כמו שכתב רבנו במקום אחר, והוא בעצמו בחינת הצדקה, כמו שכתב רבנו במקום אחר, בחינת אגרד התענית הצדקתה, שעל ידה נתקן פגם האכילה כנל. וזה שקצת נוהגים ליתן מתנות לאביונים ביום תענית אסתר, כי הצדקה והתענית הם בחינה אחת וצריך להקדים אותן, כי על ידם עיקר הנס כנל, כי עיקר התיקון של פגם האכילה הוא הצדקה כמבואר במאמר הנ"ל.